سورت غاشیہ کی تخویف دے حیبت دا قیامت سرا حول دا قیامت سرا. اب یا یو سلور مثال نہ ذکر کی دا بشارت دا مومنان پا حق کی ترغیب قرآن تا زجر زورن دا موریزین دا پارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ یقیناً راغلے تا تا قرآن کی خبر دا غیر وزی پٹ ان کی جی بپٹ کی کنا چلے و تو غرضی نو بس بیا بے نخکاری مکنا غاشیہ و توی دوم دا قیامت یو نم دے دیر مکنا پا دورت باندے خاشعتن ذلیل بئی دیر ذلیل بئی قیامت کے حاملتن دیر عمل بے کڑی پا دنیا کے ناصبتن اوستری بئی نکال تو خسوک عمل نشی کولے تسلا نارن حامیتن او داخل وشی غور گرمتا. حضرت عمر تلے و شام تا رضی اللہ عنہ نو یو یہودی و لراغ دیر مشر بڑا ملاقات لا چی حضرت عمر و توقات نو فبکا وی جاولو نا بڑا و توی چی امیر المومنین ما یبکیک ولی جاری نن خدا خوشحالی روز دم استا ملاقات لرالو نو. حضرت عمر خلق و تمخوارو اوی هاز المسکینو طلب امرا فلم یجدو ورجع رجعا فاخطأ. دی مسکین تو گورے دو طلب کو کوشش کو دی او مقصد نو انر سیدوتا دوی چی دو اللہ رضا کما جنت بحاصل شی او انر سیدوتا دی بڑا تو گورا جڑاور شی سوڑی لے چیز دی خیا عمل تو گورے زانی ٹول کو گوک کڑے ازم رے جرلی چی پمخ کے لاری جوڑ شوی او دی او مطلب واغی تو انر سیدوتا ورجع رجعا فاخطأ او دو دنیا نظان ہوئیس تو چیزو با عبادت کو مانو خطا شو ولی ویدی تدا حکم چی اخری پیغمبر را شی نتاسو بخپل ارس پریده اغبان دی با ایمان راوڑے او دیا غسی لا پزارا کاتا کی ده وجوه یوم دا آیت بیا الوستو وجوه یوم ایدن خاشعاتن عاملتن ناصبتن دیر خلق بای پدا غورت چی زلیل بای او دیر عمل بے کری ناسبتن تردی کی ستڑی شوی بے بڑا گان شوی بھائی تو داخلی کی باور گرم تا تس کا سکولی بشی بدی باندی من این آنیت انداغ چینی گرم دا لیسا لهم تو عام نشت دیل را خوراک اللہ من زریع مگر دا ازغکے سشے دے ترخ شے دے اوخی اخری بل سشے نخری لا ازمنو چی اغا سربخ نپیدا کئی ولا اغنی من جو اون سڑے بچ کی دلو گینا دادا اگی فراقہ دا قیامت کی زقوم و تویتن کی دیر مخونا پا دورت باندے نائمتن خوشحال وی لسائیہ راضیتن دخل عمل نبر رضائی کیا شکر دے کیا عمل ام کرے شکر دے فی جنت عالیتن پا جنت اچت کے لا تسنو فی آلاغیہ نابوری پاگے کے بعد خبران جنت کے با پالنگ تخت نڈی روچت دنگ دنگ واک باب موضوع تن گلا سن بھائی تیار پراتو موضوع تن ہاں تیار وہ براتی ہے وہ نمارے کو مصوبہ تن بالخت نبی قطار پا قطار وہ ذرابی مبسوسا سو زنے بی خریشوی ولی بیا خود سشی کا میں نشتا کنا چکنی دیلو شناغ وقت بہتا زی سمجھنا نا نمخی نا ندیوی چدا تختو ندوم ردوگی کنا نمون بہتا خیجو سنگا ابھی دا گلا سونا کٹیر دیا چکو حال بومڈی ری کنا چا پکی اور سی چانا خدا بالا سن بسنگ پراتی قطار پتار ادا سوزن وسنگ غرولی شیوی اللہ علیہ مثالوں بیان کرو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دی نگوری دی اختا چی سنگ پیدا کرو شوی دی اک دیر دن دکنا نو چی تو تخیجی نو سیوی و تو درے کنا اگا کینی نو تپی بیا سور شی نو پاسی نا اگا پالنگونا و تختونا وسپرینگی کنا کتا کی گی با برکی گی با اختا و گورا نو پہلے سمائے اسمان تو گورا سمرستوری دی پکے دستا کی لیاسو ندی خلاسی گی کیف رو فیاد چی سنگو چت کڑی شوی دے ویلل جبالی دی غرون تو گورا کیف نو سبت سنگی و درولی شوی دی قطار پا قطار دا با لختو ندی کنن ویلل ارض ازمکی تو گورا کیف سوتی حتو سنگی خوراور شوی دا دا غصی باغ سوزنی خواه وڑی وڑی خونه دی دی طول ازمکی عمر بیو قالینی پورا دی که دا اللہ حکمت سو اخانی اولی ذکر کرل ذکر دی کتابی داری دا دیر تابی دار دی دلیشتی عمر وڑو کی بے اوخ بے تو محکڑی ہو اس غلی راز غلی بے نو تابی داری پیدا کا کنا اسمانی ذکر ذکر کرش دی که دیری فیدی دی پیر فیری آسمان ناراض کرنے انسان غرو میں ذکر ذکر کر جدی کے استقلال دے اللہ عید غر پشانت مضبوط شاہ سکے او پل پل ازی راضی چی مسئلہ دے ذکر نو بیا دا غر پشان کلک شکن دا سکے جی کل یو پل ازی کل بل پل ازی استقلال در کی نشتا ادی زمین کی توبور آجزی دا پکی زمین کی نا آجزی دا کا توپو نا پیوے و غگ نکی توازو زان کی راولا فذکر نو تو بیان کو پا قرآن سرا بے شک تو بیان کو ان کے نیتا پا خلق باندی زموار بی مسید ورن ہا خبر دادا چی اغا چاچی مخوارا و کفر اوکو اللہ با عذاب ورکی دل عذاب لوی یکنن منگتا دا دی خلق رات للی واپسی دا بیا پا منگ باندی دا دی حساب دیم